Миколай сказав: «Ніфіга, поїдемо з нами, а початком до храму». «Це так збудливо», – говорила Наташа, ловлячи красивим ротом листя. Потім вони стихли, наче ті люди, що рахують чужі кроки, підбори човгали, човгали, торохтіли об брук, затихли, і вони, наскакуючи один на одного в темряві, зупинились перед жовтим квадратом входу до храму. Ще не було запізно, а тому скрізь зішмигали професійні жебраки, торговці сувенірами. Минав 1991 рік. Священники пропливали у золоті вогнів свічок ожилими муміями. Густі їхні голоси сладкозвучно влітали у вуха й уми пастви. Щораз поразу, навіть не до ладу, осіняли себе хрестами, а хто і передчасно падав навколішки. Так діти з благоговінням падають на сідниці, зажмурюють очі перед різдвяною ялинкою, наперед знаючи, з дитячою тугою, що невдовзі вона потрапить на смітник або її спалять. А як винесли дароносицю, Миколай уловив погляд Ілони, що уперто не хотів злазити з нижньої частини спини Наталії. Він розщібнув ширинку, сунув її руку туди, а вже потім шепнув: «Ми її причастимо». «Як? Я знаю давно тут когось». І коли заспівали півчі, він кінчив її в долоню, Ілона облизала все досуха. «Ти думаєш, що нам ось це обійдеться? Я знаю, що там нічого нема. Але наші ставили до стінки тільки за те, що постяли в кілометрі від пам'ятника Леніну». Від воскових свічок, від тлустих, одягнених в пурпур і золото пастирів, Ілоні робилося ніяково. «Колись, мадам, жарив дівок прямо тут, на сповіді». «Так, мадам, на Амвоні, і не одну. А у будинку Леніна я сцалс, мадам, с і є не єдинажди». «Банально, фі, як банально». Ілона продовжувала облизувати пальці, слідкуючи то за попами, то за спиною Наталі. «Щось у ній є. Таке щось існує у цьому храмі. Як шкіру по-живому обдирає. Аби не було страшно, то ніколи б не зайшла. Банально. Але в житті треба всього спробувати, роздушити, як слимака, щастя. Противно, коли все легко дається, але у чужу харю не влізеш. Тут один з моїх гавриків ошивається», – сказав Миколай. «За півроку співжиття, ні, просто життя з ним, і вона навчилася, а то навіть і перевершила Миколая, а саме маніпулювати людьми, заводити коханців, пиячити, трахатися, але вишукано, щоб чого доброго не назвали бляддю. Вона хоча й донька номенклатурного, продвинутого, крутого тата, навчилася правильно висловлюватись у належному товаристві». Вони турували альтанками, дошки приємно порипували під черевиками, балачка стихла. «Ти чуєш, як збуджує тут, саме тут? Це магія кохання», протягнула вона загробним, навіть містичним голосом, косуючи оком на Наталю, що раційно перевалювала сідницями і йшла попереду всіх. «І сказав Христос Іуді: подивись, яка гарна жінка переходить дорогу. Вона блудниця. Я знаю її. Це Марія Магдалина». «Це звідки?» – вставив свого Гоша. «Звідки мені знати? Пам'ять не повертається, якщо і приходить, то у вигляді старезної бабери. Ти навіть її не впізнаєш. Наче на похмілля подивився у власне відображення у калюжі унітазу, де не спрацьовує злив». Миколай хильнув з пляшки, спробував ще щось видати. а жінка з розпатленим до самих сідниць волоссям вимила йому ноги. Я колись давно читав лекції з фізики і матеріалістики, у висліді чого мені заманулося у головці сполучити дух і плоть, пардон, у голові, фікція. Потім я читав лекції по марксизму-ленінізму. Більшість моїх учнів ось бач, де опинилася. Комсомольці завжди влаштовуються. А там, душечка, зовсім не твоє діло. Позаду, лопочучи рясами, з вигостреними, але рум'янощокими обличчями, зігнувшись, як хорти, йшли монахи. Ілона з цікавістю тваринки дивились на молоденьких із райкомівськими личками послушників.